pugagalay rata ya apostel tipu pulu enem. Riruake nangan penunganan niya si Paulus kaderbe sama Kalistra. Seda ay saras pasi ulu si Pooni si Timoteus inaniya tay Yahudi si Matonimbaga ukuniage ti tay Grikale. Si Mayru paraboal let niya ramunengake sa ale Kalistra samba Iconium. Ioba si Paulus masiambit niya ale niya muejat. Oto sunat nangan niya kalulute Yahudi si kudu katobo nenda aragayan po isang ambirida tay Grika le ukwinia. Kabagat penungananda kasene lagay sege akerangan kamatada aturan sigalaira tay apostel samba tay baja ka Yerusalem bule raredet niya sa paamian. Oto meme maroron to nembagada sa paamian igida leo meme iuraw sinin gogoy. Kalulud ay kera po siya ketsat si punenan masipaarep katoreman si Meru ka Asia, oto ay siya masigajengi lagay Prigia samba Galatia. Kele arasege kami siya, siborangan may kabitinia, tapoy ay kera le siya ketsat Yesus. Sabaw arasabaw misia, sege siya katroas. Kasoybo nenda, bara si chot matania si Paulus, ay sara tay Makedonia si Puririo manindo kamatania. Konan talipo ake ikaw ka Makedonia, masiro make kay. Lepa ay chon ene si Paulus, patarek manya leo tumay, may ka Makedonia, ay poy kupaatu kay, ay sogayan kay te kamanua masipaarep katoreman si Meru kasiya sedda. Nyageti pula jomayan baramay katroas, riu-riu kasamo trake, pato ka Neapolis. Baramay sedda, eikay ka Filipi, ia tek laga siboyki katobo Makedonia pula gayadda tay Roma. Kudukai piga ngagogoy pa kalagay nekne. Kagogoy sabat belakai kalagay. Eikai kabebet oinan aku patungan poikai ay seda kuduat penindogadda tay Yahudi. Pukudumayan masipatibu ake tenanalep si parururu seda. Ay sarakata lagadda tenanalep nekne oninia si Lydia. Sibara kalagay tiatira, sisakyake komang simabonan, sirepdep loto katekamanua, ay buka ake patuan niya si Tuhan, ilileng ngake tiboyet Paulus. Lepa ay turaut niya, sama si kudu kalalip niya, naknaknangan kay kuanangan. Ke nupaatu kam amatoneman bagaku kay Tuhan, otokonan kam mugogoy kalalipku. Besi ake nangan kue kay. Sangaminca, ay kai memei kakuduat panindogat, pai limayan sara pagugulet sinanalep si baraketsat si matawa. Kalulut tawa niya, maigi uktung ay barake kataituan niya. Tutnangan kai sembamai si Paulus, ay tutut kai ay susogake. Tay nene te pagugulet te kamanua si pulubeunan, si pasisisege ake kakam enungan puaragat. Piga ngagogoy pa ujunia ay galay nekne. Gejat baganya si Paulus, beliwa ketnangan tubuh niya, kuanangan kamatat ketsat nenda. Kaonin Yesus Kristus kukua kamatam, bela keekeuka tubuh niya. Kajam nenda lewet, bela ay bela. Kele arecho nekne taituan niya, atatak nuktugda karonan bagada, labak rangan si Paulus sama si Silas, girit rangan siya kapasakiat, rakau sia kamatat sipasi hukum. Ambit rangan sia kamatat pemerintah Roma kuarangan. Sia nenek tai Yahudi si barake pugau gapat kalagaita. Samba rangan toman nake arat si tayoi tasilo samba tagalayake sita tai Roma. Siri manua si migi leu suru sia masih golu sia kuarangan sipasi hukum ragolok lepera samba rabokbo sia. Lepa arah pabokbo kisia kaurangan sia kabagat penjara. Kuarangan kasih jago penjara ijago sia si pulelelek. Masih tut siripot parenta, kaunangan sia si jago penjara bulat kabaga. Samba ipalenggui rereda kabalo si masane. Tapoy tengah moi panindonangan si Paulus samba si Silas raumuna kete kamanua aira arep sabagai si penjara kenen. Sinulut bareng ngeu polak si makoperon. Pan mangengunangan bongen arigit penjara, tubuh kanangan leuk sangamberi matat bali penjara, bele ibele sangamberi palenggui katubuda. Kela itu suru si jago penjara, samba aico atungangaan sangamberi matat bali penjara, golong nangan lanjau nia kei imateya ke tubuh nia kabagania poi abelangan sia si penjara kenen. Pugere nangan si Paulus sabe nganga kuanangan. Baga galai si katai katubum, ai kai sangambiri mai sene. Tido nangan alito si jago penjara, pabalau nangan mei kabaga, ai mugegeret tubuh nia, raponia kamatat Paulus samba Silas. Bela ke nangan sia kuanangan. Kam tai tuan mai, kipa ku gagalai, bule ku perimanua. Alegirangan. Kato nemile Tuhan Yesus, purimanua nungan samba sangala lepnu. Lepa kolo wake rangan tiboye te kamanua kamatania samba sangamberi sikudu kalalepnia. Nya lewet jamnia kasoibok nenda, alak nangan sia, buinangan sibok bokat katubudda. Lepa raurangan nia, samba sangamberi saipunia. Lepa ambit nangan sia kalalepnia, tetap nakit nangan kada, angkat lepa bagania, samba sangamberida saipunia, kalulun ekatonemi te kamanua. Kele ay mapato, konia kerangan spasi hukum sa polisi, rai ka penjara masikua, bela ke sia ruada siri manua nenda. Sige ake nangan tiboyen nenek si jago penjara kai Paulus kuanangan. Ara kuangan kamatamai spasi hukum, bule ku bela ke kam. Oto, bela ke an kam kineneget, nutuitui kam kangkat baga. Kuanangan si Paulus kamatada sa polisi. Kaine tairoma lek kai. Tai leleng akenen siripot hukum arabu-abuan kai kamatat Sri Manua Simigi, lepak ribaya kerangan kai ka penjara. Kine neiget, rabela ke kai si memeng-meng, tak kisedda. Tubudda lek momoise masih bela ke kai. Sege akerangan tiboyet nenek sa polisi kamatada si pasi hukum. Kele ararep te Roma lek si Paulus samba si Silas maloto rangan. Lepa osia, pusimirangan te apostel, bela kerangan sia ka penjara, tido rangan bule ratuitui kalagai nenda. Bela arabela ka penjara, esia kalalep lidia. Lepa arapaicok salei samba arapusubi bagada tuisia.